çocuklarını Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok seven kişi iman etmiş sayılır mı? Böyle birine Müslüman denilir mi? Bir kimseye deli denmedikçe imanı tam olmaz anlamına gelen bir hadis var mı? Bir daha sorayım, bir daha. İlk önce birinci soruyu sor. Annesini, babasını, çocuklarını da Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok seven kişi iman etmiş sayılır mı? Şimdi biliyorsunuz her baba veyahut da her anne çocuklarını sevmekle mükelleftir. Daha doğrusu bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda, Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisindeyken Aleyhisselatü Vesselam Hasan veyahut da Hüseyin olacaktı. Allahu alem onlardan birisi veyahut da onun kızlarının bir çocuğu olacak, tam hakkında değil. Orada alıyor böyle okşuyor, öpüyor, seviyor. Orada meclisinde olan ashabtan birisi diyor ki ya taaccüp ediyor. Ya Resulullah diyor ben diyor o, şu kadar çocuğum var diyor. Şu ana kadar hiçbirisini daha öpmüş koklamış değilim diyor. O zaman diyor korkarım ki Allah Celle Celaluhu şefkati ve merhameti senden sökmüş olabilir diyor. Yani burada baba çocuklarına karşı şefkatli merhametli olmakla mükellef olduğu gibi aynı zamanda onları koklaması, onları öpmesi, onları şey yapması nedir? Matluptur. Ancak buradaki sevgi Allah Celle Celaluhu'nun sevgisi ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi üzerinde çıkmaması lazım. Ve buradaki örneğin çocuğu için çocuğunu o kadar seviyor ki ve o sevgi Allah ve Resulü üzerine olan bir sevgi olduğu için Allah'ın emir ve yasaklarını çocuğu için ne yapıyor? İhlal ediyor. Çünkü onun için çocuğu Allah ve Resul'ün emir ve yasaklarından çok daha üstün kabul ettiği için. Allah korusun böyle bir inanca sahip ise, tamam mı? Tıpkı tağuti kanunları Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarına bilerek tercih eden kişi. Öyle değil mi? Kişi diyor ki ben Müslümanım diyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, her şeyi yapıyor. Ama kanunlara geldiği zaman diyor ki bu zamanda diyor beşeri kanunlar diyor bu zamanda beşeri kanunlarla hükmetmek lazım. Ve bu zamanda şer'i kanunlarla hükmetmek mümkün değildir. Çünkü şer'i kanunlarla ey Kur'an ve sünnetle hükmetmek geçmiş zamana mahsus olan bir zamandı. Ama bu zamanda bu toplumda işte Amerika'nın memlere çıktığı işte Rusya'nın işte şunlar bunlar Avrupa ülkelerinin diyor. Bu dönemde diyor şu karma karışık toplumun varlığında veyahut da olduğu yerde diyor Hristiyanlar, Yahudiler, ateistler şunlar bunlar şu anda bazı ülkelerde olduğu gibi. Mesela şu anda Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı bir kanun oluşturmak istediler. Oluşturdukları kanun her ne kadar Kur'an ve sünnete %100 uygun değilse de birçok maddeleri Kur'an ve sünnetin ruhuna yakın maddeler olduğundan dolayı bu insanlar reddettiler ve sokaklarda yürüyüş yaptılar. Niçin? Diyorlar ki siz şeriatı bu toplumda, bu zamanda, bu toplumda tatbik edemezsiniz. Çünkü bu toplum karma bir toplumdur. Yahudisi var, ateisti var, memnisi var, kadiyenisi var, bahaisi var, efendim laiki var, liberalisti var, ne bileyim bir sürü grup sayıyorlar. O zaman diyor burada tatbik edilecek olan kanun bütün burada yaşayan toplumun renklerine göre olması gerekiyor. Tabii ki kim böyle bir kanuna razı olursa Allah korusun o kişiyi her ne kadar namaz kılıyorsa da bu insan dinden çıkar Allah korusun. Ve bunu biliyorsunuz Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah onun 10 tane maddesi var. İslam'a zıt olup İslam'dan onları yapacak olan kişinin İslam'dan çıkacağına dair. Bunlardan birisi de nedir? Beşeri kanunları Allah Celle Celaluhu'nun kanunları üzerinde görüp ve onları tatbik etmek. İsteyerek, benimseyerek. İsteyerek, benimseyerek. Veyahut da desek ki bu kanunlar şeriattan daha adildir derse. Bu nedir? Yine bu dinden çıkar. Dolayısıyla burada çocuklarına karşı olan sevgisi Allah'ın emir ve yasaklarını ihlal edebilecek şekilde kabul ediyorsa Allah korusun o kişi ne yapmış olur? Dinden çıkmış olur. Ancak Bu kişi cahil olabilir. Ve biz dikkat ediyorsanız bu tekfirle ilgili meseleleri biz ne yapmıştık? İşlemiştik. Bu adam kafir olabilir, kafir de olmayabilir. Ve alimler diyorlar ki لَيْسَ كُلْ مَنْ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ وَقَعَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ Ey, bu demek değildir ki her küfre düşen kişi o kişi kafir olur. Bu insan cahil olduğu için belki böyle düşünüyor. İşte bu böyle inanca sahip olan kişilere karşı ne yapmak lazım? Davetçiler ona nasihat etmeleri gerekiyor. Eğer o orada bulunduğu yerde hiç davetçi yoksa o zaman daha başka yerlerden faydalanarak o davetçilerin oradaki ihlalını ona anlatıp söylemeleri gerekiyor. Niçin? Çünkü Allah korusun bu düşünce ve de bu fikir onu dinden çıkarır. Dolayısıyla eğer böyle bir şey değilse, eğer buradaki sevgi Allah'ın emir ve yasaklarını ihlala sebep olmuyorsa o zaman o çocukların sevgisi onu dinden çıkarmaz. Ama Allah'ın emir ve yasaklarını ihlal ediyorsa Allah korusun o kişi dinden çıkabilir eğer cahil değilse. Bu deminki sorun devam hocam. Bir kimseye deli denmedikçe diyor imanı tam olmaz anlamına gelen bir hadis var. Nasıl yani deli demek? Bir kimseye deli denmedikçe diyor imanı tam olmaz. Öyle bir hadis var mı? Anlamadım ben. Nasıl anladınız siz bu soruyu? Şöyle bir hadis var. Yok, soruyu bana ilk önce anlatın. Niye deli denmedikçe tam denmedikçe. İşte onu bana anlatın. Şey nasıl yani? Burada öyle yazıyorum. Bir kimseye deli denmedikçe imanı tam olmaz anlamına gelen bir hadis var mı? Sor de ki bunu açık, daha açık bir şekilde bir sorsun. Ben anlamadım soruyu inan ki. Öyle bir hadis duydu yok. Hocam o zaman. Başka soru o zaman.